Պարոն Վարդսեղյան, դուք ծնվել եք Սարդարաշեն գյուղում, 1960 թվականից մշտապես բնակվում եք Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ձեր կյանքի մեծագույն մասը Ստեփանակերտում եք անցկացրել։ Ձեզ Սարդարաշենցի եք համարում, թե Ստեփանակերտցի։ Ես ինձ համարում եմ Ղարաբաղցի, իմ հայրենիքը այդ մեծ տարածքն է։ Ծննդյան վայրը որպես հայրենի, որպես հայրենականտու և Ստեփանակերտը, որտեղ 68-ի հուլիսից ես մշտապես բնակվում եմ, աշտակի բունյոթի հետ կապված, երկու տեղերն էլ ուրկնում եմ գումարած ամբողջ մեր հանրապետությունը, նախկինում Մեկնավոր մարզը, ինձ համար հայրենիք է, հարգում, պաշտում, սիրում եմ իմ հայրենիքը, սկսած Սարդարաշենից ամբողջ տարածով մինչև Ստեփանակերտ։ Արցախը մեր ընդհանուր հայրենիքն է։ Արցախի մեջ կա մի փոքրիկ անկյուն, որը ձեր հոգում պիտի ավելի հարազատ լինի։ Դա ծննդավայրն է, թե այն վայրը, որտեղ անցկացրել եք կյանքի մեծագույն մասը։ Ծննդավայրը ուրիշ ազդեցություն ունի, որպես հայրենիք, այնտեղ ողակավորված են իմ հայրը, իմ մայրը, իմ դեռևս կարգին տարիք չունեցող քույրը, անշուշտ այս հանգամանքները ակամա թե ակամա ստիպում են, որ շատ հիշես, անկախ նրանից ջուղումն ես բնակվում, լինում ես շատ, քիչ, և ամեն անգամ տարբեր առիթներով, ոչ միայն այդ կարգի առիթ, իմ աչքի առաջ են գալիս իմ հարազատները, և դրա համար ինձ ձգում է Սարդարաշենը, բայց Ստեփանակերտը չեմ կարող իմ հայրենիքը չհամարել, և կապվածությունը այդքան ուժեղ չհամարել, որովհետև այստեղ եմ ես դրսևորել ինձ աշխատանքի բնույթի հետ կապված, 68-ից տեսը, որ դառնում է 28 տարի, ամբողջ այդ իմ գործունեությունը կապված է ոչ միայն քաղաքի, քաղաքում ապրելով դարձյալ ջուղերի բնակչության կոլեկտիվների հնարաբեր ժողովրդի հետ։ Պատճառը ո՞րն էր, որ տեղափոխվեցիք Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտը ես հիշում եմ 1938-ից, 80 տարի առաջ եմ ես Ստեփանակերտում ոտ կդրել, Գումրեդ միջաշարքեր անցնել հետ կապված, եղել եվ այդ դեպքի արդով, եվ տարբեր առիթները, ֆիզկուլտուրայի, սպորտի, մրցույթների, ինչ վերաբերում է 60-ական թվականներին, ինձ աշխատանքի են հրավիրել, ես աշխատում եմ ռեփ ջուղում տրանից առաջվաշլախ դպրոցի տնօրեն, ինձ հրավիրել են կուսակցական աշխատանքի, դա եղել է 68-ի հուլիսին, այն ժամանակ քաղաքային կոմիտեն, ես որ հիմա սպորտային շենքը նախատեսած դիսակամանացալ է, թատրոնի կողքին կառուցեն, նրա ուրեմն եթե կաղնին դեպի թատրոնի շենքը ձախ կողմում, այդ փողոցի վրա եղել է շուշկոմը, կուսակցական շուշկոմը, նստատեղը հրավիրել են և ինձ հաստատել շուշկոմի ինստրուկտորի պաշտոնում, մեկ տարի հետո ընտրել են բաժնի վարիչ, 3-4 տարի հետո այդպես հրաշավորել են մեր շրջանի, Ստեփանակերտի շրջանի, ժամանակ Ստեփանակերտի կոչում հիմա Ասկերանի, շրջսովետի գործկոմի նախագահի տեղակալ, 4-5 տարից հետո արդեն նախագահ են դարձել։ Առաջին անգամ գյուղում ծնված, մեծացած պատանին ոտք է դրել Ստեփանակերտ։ Ինչ տարբերություն եք զգացել։ Ստեփանակերտը քաղաքի կարգավիճակ ուներ, բայց շատ էր տարբերվում գյուղական բնակավայրից։ Առաջի անգամ իմ տեսած Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտը ոչ մեծ ձևի, դրա 100-ական էլ չի եղել։ Եթե դպրոցի դիմաց երկհարկանի մի շենք է եղել, առաջի հարկում 3-4 ընտանիքավոր, և երկրորդ հարկում 3-4 էլի դրա։ Քաղաքում միակ պետական տունը և կոչվում էր բանվորական տներ, բնակվում են եղել մետաքսակոմբինատի բանվորները, մի գիշեր ընդեղ մնացել են բանվորական տները երկու հարկանի, ընտրանից բարձրտը մեկը շրջկոմի շենքն եմ հիշում, մարտկոմի շենքն եմ հիշում, որ եղել է մուզիկալի նախկին շենքը, երաժշտական դպրոցի նախկին շենքը, երաժշտական եղել են մի հարկանի, երկու հարկանի, ես մտածեցի, որ երևի սեփականատերների ծողակը խորհրդային է, որ եկել է հեղափոխություն ախտել, այդ բնակարանները վերցրել են կամ գնել են և հատկացրել են կուսակցական, սովետական և այլ կարգին կազմակերպությունների մարմինների տեղավորման համար, այդ որ ասում եմ, այդ դպրոցն է չի եղել։ Ուշ, երբ պետք է հայրենական պատերազմը սկսեր, կամ թե չէ, երբ սկսել էր, առաջին օրերին այդ դպրոցը մի ճանապարհ չէ քնում դեպի ծորը, ճանապարհից ներքև ձախ թևի վրա կրկնակի երակի շարքով եղել են սպայական տներ, հատուկ բանակի համար կառուցել են հիմնական տներ, փակես պատրաստած, այդ տներն եղել երևի 30-40 հատ, հիշում եմ նաև այսպես, թատրոնի ծախմասով է փողոց բարձրանում, չէ՞։ Մինչև ծայրը որ գնում ենք, ծայրին դեպի ներքև մի ճաշարան կար, որ կոչվում էր սպայական ճաշարան, որի վերև նրանք պիտի տեկերան, բայց օրվա բոլոր ժամերին կարելի է տեսել քաղաքացին։ Մինչև ծայրը հասնելու ուղիղ ճանապարհի վրա, որ գնում ենք աջ կողմից, եղել է մի խանութ, կոչվում էր ունվերմակ, տարբեր տեսակի ապրանքները վաճառքի հիմնականում շոր։ Այդ տարածքում ոչ մի բան չէր, ճանապարհի վրա շուշկում է շենքն եղել, շուշկոմի պրոպագանդայի ագիտացիայի բաժնի վարիչ բնակվում էր նույն շուշկոմի շենքի նուկուղային հարկում մի սենյակում, որտեղ ոչ լույս կա, մի գիշեր ես այդ բաժնի վարիչ մոտ մնացել եմ, քար էր բան տարածած, որ տոնավությունը չանց էր։ Ես որ հիմա գնում ենք շուկա, չհասած շուկա, աջ կողմի վրա եղել է քալվածարը, ձիյունք ունեցել, մեկ-մեկ գալիս էի, ձին տանում էինք ենտեղ հազնում, վարձով կերակրում էին, պահում էին, որ գործավարտում էին Իջևանից Մարտունը, տեղափոխում էին, դե մեքենա չկար, բան չկար։ Հիվանդանոց լեռն եմ հիշում, մարզային հիվանդանոցը, որ հիմա կանդել են տեղը կարգին։ Եղել է 2 թե 3 դպրոց, ռուսական դպրոցը եղել է հիմա գործում է իրան տեղը, առաջին դպրոցն է եղել, և մի դպրոց էլ հետագայում բավականին ուշ կառուցել են այս կողմերին, որի տնօրեն էին նշանակել Հարոն, ինչ որ ազգանում դիրեկտորը, շատերին ճանաչում է, հիմա մոռացել է։ Թիվ մեկ դպրոցի տնօրեն Երեմիշյան Սերգեյ է եղել, նա է եղել Զոնդուշ Շկենդից։ 38 թվական և 60 թվական, երբ մշտական բնակության տեղափոխվեցիք Ստեփանակերտ, արդեն 22 տարի անցել էր, ավելի քան 2 տասնամյակ, ինչ էր փոխվել Ստեփանակերտում։ Այդ տարիներին նկատելի չէր կառույցները, երկու հանգամանքով։ Նախ ֆինանսական միջոցները չկային, ֆինանսավորումը կատարվում էր Բաքվից, ես հիմա չեմ կարողացել այն ժամանակ ազգային ինչ-որ հանգամանքները, դա եղել է և դրսում, Բաքու էլ են գնացել ուրիշ տեղերը, համարյատի վիճակը կամ ընթացքը նույնն է եղել, պետք է հանրապետությունը փող ունենա և եթե ունեցել էլ համենատիպս այնքան է տվել, որ բնակարանային շինարարությանը ընդհանրապես հատկացումներ չեն եղել, բոլորը ինչ են եղել, ու եթե եղել է որ որոշ բանով օգնեն ֆինանսական, միայն շրջանային, քաղաքային և մարզային ղեկավար մարմինների տեղավորման վայրեր բարելավելու նպատակով։ Նրանից հետո մարզկոմի շենք են կառուցել, մարզսովետի գործկոմի շենք են կառուցել, փլվել է, քանդել են մեծ շենքը, դարձել են առաջի հարկում խանութներ հատված են, բանկն է։ Թատրոնի շենքը երբ կառուցեց։ Թատրոնի շենքը ես որ քաղաք եմ եկել, եղել է, բայց ոչ այդպիսին, ես նույնիսկ այդ տարիները նրանք եմ ունեցել մի անգամ ներկայանալ ներկայացմամբ։ Երկրորդ հարկը եղել է կուլտուրայի գծով ինչ որ կուլտուրայի տուն երևի, եթե որովի միջոցառում էր ասում, գրողները հավաքում էին, մտավորականներ, ուրիշ հարութներ, միջոցառումներ, քաղաքը միակ այդպիսի միջոցառումներ հասկացրել տեղը տայա եղել, ես նույնիսկ հիշում եմ գրողների հանդիպման մի բեն Բադարա ջուրից բանաստեղծ ունեին, Խաչատրյան Վերդի, վեր խաչ են այսում, նա ելույթ էր ունենում, դե ջուրից եկած մենք համաշա ենք անում, որ Բադարայից եկած վեր խաչը տես ինչքան է լավ խոսում, վերջումներ մի բանաստեղծություն ասեց։ Երբ սկսեց Ստեփանակերտը իբրև քաղաք զարգանալ։ Խորհրդային տարիների համար ես չեմ նկատել կառուցման հետ կապված շարժում։ Բայց պետական շենքեր են կառուցվել խորհրդային տարիներին, Հեքիմյան թաղամասը, Ալեք Մանուկյան թաղամասը։ Ես հիշում եմ Մարտունու փողոցը, հիմա որ գոյություն ունի, բայց այնտեղ ես մի կարգ մի շենք չեմ տեսել, եղել են։ Դրանք սեփական տներ են, պետական բնակարանաշինություն։ Ստեփանակերտում երբ թափ առավ բնակարանաշինությունը։ Միայն հետո։ Հետո երբ էր։ Ես հիմա ասեմ, 60-ական թվով ես որ եղել եմ, այդ ժամանակ ավտոկայարանը մեր կա, նրանից վերև երկու հարկանի շենք կա, շենքը կառուցվել կուսակցության բյուջեի հաշվին, կուսակցական աշխատողների համար, ես նոր եկած ինձ այնտեղ մի սենյական ու բնակարան են տվել, նրանից հետո արդեն շենքերը կառուցել, նրանից վերև 2-3-4 դիմաց նույնպես են 36 բնակարանով շենքերը, նրանից հետո որ կենտրոնական փողոցը իջնում է ձախ կողմի շենքերը, նախկին Կիրովի փողոցը, նախկին Կիրովի աջ կողմում շենքեր չեն կառուցել, հինը պաշտպանում էր, այնտեղ բաղնիք եղել, նրանից ներքև մի շենք են կառուցել, էլ 36 բնակարանով շենքեր, Գարդին տրեսներ շենքեր կառուցում։ Գարդին տրեսը իր միջոցներով կառուցել է իր աշխատողների համար։ Ղարմետաքս կոմբինատն է իր աշխատողների համար շենքեր կառուցել։ Այո, նաե կառուցում։ Հետագայում երբ որ ձեռնարկությունները ֆինանսական հնարավորություն ունեցան, արտադրական ձեռնարկությունը իրենց ֆինանսների հաշվին աշխատողների համար բնակարաններ կառուցել։ Ինչ սովորություններով, ինչ ավանդույթներով էր հայտնի Ստեփանակերտը, որ այսօր արդեն հիշողություն է։ Շատ հարևանական, բարեկամական, ընկերական, մտնոլորտ է տիրում, իրար օգնելու, թեկուզ է կարեցուն, թեկուզ մի փոքր աշխատանք կատարելու համար։ Եթե այսօրվա մասին ասենք, բավական է մենակ այն փաստը, որ Արցախը ազատագրվեց և դա ազատագրվեց հենց հայի և առաջերտի Ստեփանակերտի բնակչության միասնության շնորհիվ, բայց ոչ միայն քաղաք, գյուղական բնակչության միասնությունը համախմբեց, միացավ և այդ միասնությունը կարողացավ մեծ հաղթանակ տանել։ Այսօր էլ, եթե որևէ շինարարություն է, եթե մի կարգ է միջոցառումը ժողովրդին օգտակար, անմիջապես համախմբումն, ովքեր էին ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը, Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Մեծ դեր է կատարում մարդու հանգամանք, առաջերտին ղեկավար մարդու, թե ով ինչքան է կարողանում տիրապետել իրադարձություններին, որպեսզի կարողանա ունեցածը օգտագործի և ավելացնի այն, ինչ որ կա։ Օրինակ, ես տեսել եմ այդ քարտուղարին, բայց կոնկրետ գործի մեջ չեմ տեսել։ Ես հիշում եմ մեր Մարսկոմի առաջին քարտուղար Եղիշե Գրիգորյան անունազգանով մարտակերտունդով։ Ես նրա մասին շատ դրական բաներ եմ լսել, որ եղել է ազնիվ, մաքուր, պահանջկոտ, վարել է այդպիսի կյանք, ինչպիսին իր շրջապատումը եղել, շարքային և մյուսները։ Հետագայում ես հիշում եմ, շատ քարտուղարների եմ հիշում։ Խոսքը միայն քարտուղարների մասին չէ, հնարավոր է շատ հասարակ շարքային մի մարդ էր, բայց Ստեփանակերտում նրան բոլորը հարգում, սիրում, ընդունում էին։ Օրինակ ուստա Սիմոնը, ուստա Սինոյի դեմ աղբյուրը տոնը, ուստա մարդ եղել և նրա աշխատանքը գնահատվել է, փող է ունեցել, և նա այդ փողը այնպես ածախսել, որ դիանոնն էլ հիշա, տոնը կառուցել է, աղբյուրն էր կցած իրան տան պատին, ստացվել է այդպես, որ այդ շրջանի թերևս ամբողջ քաղաքը և ջուր ունեցավ, և իր լավ բնակարան, այդպեսի անհատներ եղել են և միշտ էլ լինելու են։ Ես խոսքս ղեկավարության մասին, որ ղեկավարության շրջանում ավելի է։ Բոլոր դեպքերում առաջի դեմքը մեզ, վճռական դեպքը ունեցել տվյալ երկրի ժողովրդի ճանկի, գործնեության, կազմակերպման և այլն։ Բնորից եմ ասում, 1938 թվականից, այսինքն 62 և 18, 80 տարի, 80 տարի ես կապված եմ այս քաղաքի հետ, արագ, կապիտան և մասշտաբային ընդ որում որակով, վերջին 8-10 տարիներին եմ տեսնում մեծ շինարարություն բոլոր ասպարեզներում, և բնակելի շենքեր, և պետական շենքեր, և առևտրական կենտրոններ, չասեմ թե բոլորը հենց այդ ղեկավարի կամ մյուսի, և պետության և առանձին մարդկանց ունեցողների հաշվին կազմակերպություններին, իր ակտիվ կազմակերպությունների գործնեության շնորհիվ։ Ինքնագովության համար չեմ ասում, բայց հիշեցի ասում եմ, որ գնում ենք Հիվանդանոց, չէ Հիվանդանոց հասնել ձախի վրա 36 բնակարանոց շենք կա, միայն մի հատ 36 բնակարանոց շենք կա, Էջեգը իմ նախագահի եղած ժամանակ ես եմ կառուցել, ես չեմ կառուցել, այն ժամանակ այսպիսի կար կար, տարեվերջին որ շրջաններում բյուջեի մնացորդները էին մնում և եկամուտների հաշվից, և տված միջոցներից, եթե չեն ծախսել, Հանրապետությունը վերցնում էր իր ձեռքը։ Ես իմ հնալով այդ հանգամանքը և այն, որ մեր աշխատողները, Շրսովետի գործկոմի աշխատողները բնակարան չունեն, պատվիրեցի նախագծային նախահաշվային բանը, պատրաստեցի, շենքը կառուցեցի, ինձ համար էր, որ բնակարան չունեն, ունեմ 3 սենյականուկ, չէ, 3, այն մեկ փոխվալա, 3 սենյականուկ, այստեղ արդեն 4 սենյականուկ էլ կառուցել, ուրեմն ինձ համար էր նախատեսեց, սակում ներկայացրել ենք, այն ժամանակ Մարսկոմի քարտուղարը Գևորգով էր, սովորաբար այդպիսի հարցերը պիտի տեղյակ ուներ, ներկայացնում էր այդ բաժանման ցուցակը, որ կարդում ասում ես, որ ես համաձայն չեմ, ջնջեցիք, ձեր անունը, իմ անունը, հա, չհամաձայնեց, գնամ մերժումը։ Դուք ինչի վրա կհրավիրեիք քաղաքապետի ուշադրությունը։ Գլխավոր հարցը բնակչության, կենցաղային, մշակութային, կենսական, Մի խոսքով բոլոր առումներով ժողովրդի ունեցածը բարձրացնելը որակը եւ այլն կեսամակարդակը պետական միջոցներով հնարավորություններով եւ այլ ձևերով եւս եւ եթե ինձ հարցնեք թե ինչպես է գնահատում ես այսօր ուներ քաղաքային սովետի նայլա ինչ կատարում էլ բյուջեի հաշվին քաղաքը ինչ եկամ ու դեր այդ հարդերնապ եւ այլն եւ միջոցներն հատկացում եւ քաղաքում էլ մեծ շինարարություն ակնում եւ այդ շինարարությունը կատարվում է եւ քաղաքի սուղ միջոցներից եւ դրսից եկած բարի գործական նպատակներով հատկացում է տեսեք քանի շենքեր կա գիսա ավարտած տեղը հատկացրած բայց ցավոք չի շարունակում երևի ինչ որ հարցեր են ցակել ֆինանսավորման գլխավորապես կակարոն բաց հայտացրել։ Ես որ ասեցի կենսական կատվին է բնակարանային շինարարությունը, չնայած որ հիմա արդեն այն անցյալի ձևը չի, որ այդ բնակարան կառուցի եւ տա իր աշխատողներին, բայց բոլոր դեպքերում բոլոր հնարավորությունները օգտագործել քաղաքի բարեկարգման, մաքրության, շինարարությունը ավելացնելու։ Ինչի՞ չէի քանի, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը։ Ինչ չէի անի, անօրինությունը չեմ ընդունում։ Հետո ամբարեպաշտությունը, այս դրանքից համար երևույթները, որ ես չեմ կարողանում տանել։ Եթե բին բան ընդունելի չի, ժողովրդի չի ուզում, եթե դու էլ ես տեսնում, ես էլ եմ տեսնում, ինչու չվերացնել, երբ հնարավոր է։ Մի խոսքով վերացնել բոլոր մեր տեսադաշտը հանգարող, մեզ վիրավորող երևույթները, բայց զարգացնել այն, ինչ որ ժողովրդականն է եւ ծառայումը ժողովրդի համար։ Չի եղել եւ երբեք չի լինի ժողովրդի համար առած գործը մոռացվի կամ չգնահատվի։ Ինչ կա Ստեփանակերտում, որ ուրիշ տեղ չի գտնի։ Ստեփանակերտը մեր մայրաքաղաքն է եւ դրա համար մեզ համար ամենասիրելի, ինձ համար կոնկրետ մերսի։ Ստեփանակերտից բացի այլ քաղաք ես չեմ կարողանում պատկերել։ Գուցե դա գալիս է նրանից, որ այստեղ երկար ժամանակ ապրում են, հարմար վերեն ինչ որ բան հավանում են, դուր է գալիս։ Ուրիշ մի քաղաք, թեկուզ Մոսկվան, թեկուզ Միրիշտե, ես այդտեղ չեմ համարի հայրենիքս, դա դժվար բան է, ինչպես կարելի է Մոսկվան, որ այնքան գնացել եմ, ինչպես կարող դու ասես, ես կարող ես ասի Մոսկվայի քաղաքացի, բայրենին կոչվել երբեք դահանել։ Կարող է Մոսկվացի լինեք, Մոսկվայի բնակիչ, բայց սրտով երևի թե մեռնույն է կմնայեք արցախցի։ Այո, սրտով ամբողջ հոգով, ամբողջ վերաբերմունքով, որտեղ էլ ուզում է լինի, որքան ժամանակ էլ անցկացրած լինի, իր ծննդյան հողամասը, տարածքը, հայրենիքը ոչնչով չի կարելի չափել, ուրիշ բան այնքան չեմ կարող ընդունել, ինչքան Ստեփանակի, նրա մարդիկ, նրա նիստուկացը, փողոցները, որ բարեկարգումը եւ պիտի բարեկարգվի, հատկապես ծայրամասային փողոցները։ Այստեղից հետո, եթե չնեմ Ստեփանակերտում, լինելով իմ հայրական ճյուղում, ուրիշ ոչ մի տեղ աչք չունեմ, ջահելն են կարող, բայց չեմ կարծում, որ իմ երեխաները, ապրելով Ստեփանակերտով, աշխատելով, ընտանիքներ ստեղ, մեկ ուրիշ տեղ, ավելի լավ զգան իրենց, այնտեղ Ստեփանակերտում։ Ձեր բոլոր զավակները Ստեփանակերտում են բնակվում։ Բոլորը, ունեմ 3 առու զավակ, 1 աղջիկ, ունեմ 11 թոռ, որոնցից 8-ը առու զավակներ, բոլորն էլ եւ տղաներս եւ թոռներս։ Իրենց զինվորական պարտականությունն են կատարել մեր բանակում։ Բոլոր 8 թոռներս, տղաները ծառայել են եւ խորհրդային բանակում, եւ մեր ազատամարտի ժամանակ ճանաչված զորամասերում, մեկը վերջին 2 տարում Լովան ՊՎՆ այդպես էլ անվանում։ Հակաօդային պաշտպանության ուժեր։ Հակաօդային պաշտպանության հրամանատարն է եղել։ Շատ երևի ասում ՊՎՆ Լովան։ Նրան հաջորդը եղել է հրետանային զորամասի դիվիզիոնի հրամանատար, նենք SBS-նա։ Ավակ։ Անուն չունի SBS-ը։ Բարիս Սերգեյովիչ, Բակնել ջուղում նախագահ է եղել, հետո դարձել ջուղապետ։ Ես սեպտեմբերի 16-ին 70 լրանում եմ, պիտի նշենք։ Եվ դա մեր ազատամարտի ժամանակ եղել է ջուղի ջոկատի կազմակերպողով, 11 թոռ ասեցի, 17 ծոր, հրասպասումով կրվելի պիտի լիներ։ Ինչ կուզենայեք ասել Ստեփանակերտին և Ստեփանակերտցիներին։ Քաղաքը տող բարգավաճի, միշտ մի լի խաղաղության մեջ։ Լեռնաշխարհիս մարգարիտն ես իմ քաղաք, Ղարաբաղի վարարանքն ես իմ քաղաք, դարերի ծավակները թամական մարմար է շուշնեք տանում ուսապալ Լերն աշխարիս մարգարիտնես իմ խաղան Արաբաղի վարարարնես իմ խաղան Դարերի հետ զավակները թամաքար Մեր բարբարի շունչ տեստանում ու սապար Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Իման նման իման գինքաղաքների քաղաքամար Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Հայաշունչ հարազատ ու իմ երկերի ծննդավայ Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Իման նման իման գինքաղաքների քաղաքամար Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Հայաշունչ հարազատ ու իմ երկերի ծննդավայ